بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آية قنتن يسديدات وصورة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي قصة نبي الله عيسى أي إلهي نوغص ورمي هي سيدي مارت يا رب بنو إسرائيل خدا على إيا نغرت يو سمايا إلهي سبحانه وتعالى خدا على يو بابيي مرك إلهي ذوري سبحانه وتعالى وأولى إلهي مرك نبي الله عيسى أولاه بلي إن إلهي سبحانه وتعالى أرفعنا يو وألا أكفغينا يو مارت يا قوة كان أكفغينا يو إلهي ذوري سبحانه وتعالى وعن كاد رينا يهود إلهي كو كفري ذاتك وحاوية عليك قرآن وعن كي إليك وكفر رأي كو كفارك ووحي وصر رينا يان حجد إيا سيابت إلى يوم القيامة كبعدين وحاوية مرجعين وحاو نقونا يعني حقيقة ما لنت قيامه وان حكمنا دحلينا وإلهي وحا يسوك الأفين وأمر الدين مركحون كاسل بقى يقود أي ذاتك كن نقونا يعني إلهي نوص وشيغي كو كفريو دا إلهي عذاب شديد أيان عذاب يا الدنيا وقبل إيا صبي إيا جزي اللغو سمين يا آخر ما عذاب نار أيان عذاب يا وح إلهي عذاب كيسا كمن إلانا مجران كو إلهي يذور سبحانه وتعالى هم عمل صالح عمل فلانه وأنو أوفينا هو دا إلهي وجور سودا إلهي نظالمين سمجع الله وعقاب يا مركز وعانو صاشر أغني النبي الله عيسى الرفعي وإلهي ضرور أصوات دني ومركا سوى حوية أي قادي مركا عبد إلهي سبحانه وتعالى أمر كنبي الله عيسى يوسوك من قبين إياه إلهي ذور سبحانه وتعالى ذلك تاصل صوشي أغي وهو حوية أمر كنبي عيسى كمدة ذلك تاصل صوشي أغوض إلهي ندلوه وانو قصانينا عليك قرصا يسيدك محمد كهو من الآيات آيضا حال وكمد يهوض إلهي هي والذكر ذكرك الحكيم المحكم والله الصغير مركي رسول كان عليه الصلاة والسلام فسد النبي الله عيسى الله غسوى ورمي إلهي وضعك ورمي رسولك عليه الصلاة والسلام رسالة سحقنا ماذا هذا هي رسول إلهي وصادر ومرسى لإنه يهي ووحو البمركات إلهي وقيسين أيو ألا وزر سبحانه وتعالى ذلك كانت لصوص يغوض إلهي اسم إشاره عن الحرور نقنا يا هالي وإن نوصوه أرمري وعجائبت نبي الله عيسى مرتيسة هذي مرك إلهي ذور سبحانه وتعالى ندلوه وانو قصانينا عليك فرخا غيانو كو قصانينا سيدك محمد كهو من الآيات آيضا حال وكمدهي وان حالينا ندلوه أيها لغا حالينا يا هذا سكجرتا مرك عامل كيسنا وحاوية من معنى الإشارة وهي يو الذكر ذكر يو إلهي حال وكمدي هاي الحكيم المحكم الله سوى قرآن كه مرك إلهي ذوري إن مثل عيسى نبي عيسى مثل كي سوى إلهي شأن يسعى قريبك عند الله إلهي أكتي سنعوه مثلا كمثل آدم نبي آدم مثل كي سوى الله أيود إلهي خلقه الله وأبوري آدم أو إلهي من تراب أرى أيوك أبوري ثم بعد إذا قال له إلهي يقوله آدم كن أهو بشر بني بشر أهو فيكون أي فكان وأنا أهضون إلهي نبي عيسى واسلا صوك له إلهي يقول كن من غير أب فكان وي ذات ما يسكو جهتا مالك آيات أن سيبنزول كيلا وقوة هيدا لي وحال إلي وفدك أن سيشيك جفنيون صار نكران هاي أي أن نبي يمالين عليه الصلاة والسلام مركا سينا وحي كلهن وأنا كأرخينا محمد صاحبكينا إنا عايسو مركا سورة رسولك عليه الصلاة والسلام من هو أيوده وزاديد كينا عن عاية يا واي مركا سينا حيدا بن عيسى وي نبي عيسى ياد عايسا تزعم أنه عبد الله وعندنا شيئا عيسى إنه أدون إلهي مركا سورة رسولك نزول عليه الصلاة والسلام أجل إنه عبد الله وهوه وأدون إلهي ورسوله وإلهي رسوله مركا سيوه حيدادين هل له مثل من الخلق يهيدادين خلق من غير أبن وحيدادين وعليه ساسده سيده khalqiga ilaahay abuuray wax isaga masalkiisa miyaa jira, asaga waxa weeye abalcan ayaa la abuuray. markaasaa aayaddaanu ay soo degtay, ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina masala ciisa, ciise masalkiisa udha ilaahay, shanigiisa oo qariibka cind allahi ilaahay agtiisana ugu masala, ka masali aadama udha ilaahay, aadam masalkiisa waa la too, shanigii aadam ayuu la tooyaa weeye, fii khalqihi min kayri abin weeye, aabbala'aan ayaa la abuuray. marka waxay noqonaysaa haa la yidhi min tashbihi lqariibi bilakhra baa la yidhi, qariib oo maaragtay yaa la shabaho oo nabiyullaahi ciisa mid ka qariibsan lagu shabaha, maxaa yeele sidaas ayaa waxa weeye qofka doodaaya doodiisa baabiyo og weeye, naftiisana ku dhici ogaa la yidhi. maxaa yeele waxau nabiyullaahi aadam uga qariibsan yahay ciise xagga abuurka, markii la yidhaahdo asaga waxa weeye aabba iyo hooyo la-aantooda ayaa la abuuray, oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin cara xaggeeda ayuu ka abuuray. ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam waxa uu ka abuuray cara ayuu ka abuuray. suma bacdiyada qaala lahu, ilaahay wuxuu u yidhi kun ahow ayuu dhahay, bashar noqo ayaa loo dhahay, fayakuunu ay fakaana waana ahaada weeye. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay nabiyullaahi ciisa waxaa ka qariibsan xagga abuurka aadamaa ka qariibsan. alxaqu xaqiyow dha ilaahay min rabbika, xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday. falaa takun ha ahaanin saydka maxamedka ahow min almumtariina, kuwa shakiya mid ka mid ah ahaanin. hadda alxaqu wadaan in la mubtadeeyo oo waxa weeye markaasi alxaqu min rabbika khabar laga dhigo way bannaan tahay baa la yidhi. in maaragtay aa khabar laga dhiga alxaqu oo mubtadihi lasoo qadirane way bannaan tahay, oo waxaa la leeyahay markaas amru ciisa, nabi ciise amarkiisa, shaaniga nabiyullaahi ciise uu iska leeyahy oo qariibka ahi alxaqu mid xaqa weeye, xaqaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaado u dha ilaahay. falaa takun ha ahaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min almumtariina, min ashaakiina weeye kuwa shakiya mid ka mid ah ahaanin. hadda rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam khidaabku waa asaga weeye, laakiin muraadku waa qeyrkiisa. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu wax ka shakiyo taasi dhici mayso, laakiin waxaa loola jeedaa intaan ayagu macsuumiinta aan ahayn ayaa waxaa la leeyahay arrintaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheegay nabiyullaahi ciisa qisadiisa ha shakina ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala. faman ruuxii xaajaka kula doodow dha ilaahay fiihi nabiyullaahi ciise shanigiisa kuula dooda min bacdi maa kii gadaashiisow dha ilaahay jaaaka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ah oo amarka nabiyullaahi ciise aad ku cilmi lahaatay faqul waxaa u tirahow dha ilaahay kuwaas tacaalow kaalaya nadcu aanu u yeerne abnaa'ana ilmahayna aanu u yeerne iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'ana haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusana naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo intaas aanu soo kulminno suma bacdiyada naftihil aan tallarucno oo ducada aan ku tallarucno fanadcad aanu yeelno la'nata allaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaayo. marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam faman ruuxii ayuu dhahay ilaahay xaajaka kula doodow dhahay saydka maxamedkaawu waxa weeye jaadalaka min annasaara weeye ruuxi kula dooda oo nasaaro ka mida weeye sidii nimanka hadda aanu soo maraynay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ruuxi kula dooda ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo shacniga nabiyullaahi ciise kugula dooda faman xaajaka ruuxi kula dooda fiihi ay fii shacni ciisa nabiyullaahi ciise shacnigiisa kugula dooda min bacdi maa kii gadaashiisow dha ilaahay subxaanahu watacaala jaaaka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ah ood amarkiisa aad ogaatay faqul waxaa u tiraa udha ilaahay sidaan u dheh faqul waxaa u tiraahdaa tacaalow kaalaya isku kaaya keena weeye nadcu aanu u yeerne abnaa'ana wiilashayna iyo wa abnaa'akum wiilashiina hadda wiilal iyo gabdho isku mid weeye abnaa'ana ilmahayna iyo wa abnaa'akum ilmihiina iyo wa nisaa'ana haweenkayna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusana naftayna iyo wa anfusakum naftiina oo intaas markaasi aanu soo kulminno suma bacdiyada nabtahil aan tallarucno oo ducada aan ku khuluucno فمسأل آن يلنا مرتاد لعنة الله إلهي نعنى ديسة نحريسة الله أولا قد يرادو على الكاذبين كوية بينت الشيخة قول نبي الله إيسا كوب بيان أبو رمعي وأنا مثلا بإنا نرادو اللهم عن الكاذبة في شأن عيسى وي إله لعنة مثل ما رقيا كبين شيخة شأن نبي الله عيسى أيضا سمركي فيد التاليري رسول كان عليه الصلاة والسلام وحو إيري باليري وفد جنة صار النشران ويرى ليلي مركي اي نبي عليه السلام اي كل الضوغين شأن اي نبي عيسوه هدى اي وحوي تي ان سو شيري ناه مركي اسيو حي الادين محمد او نوك هذي بي الادين او ارنت الدبن وحير نوك هذي كبعد ايام اخوي ما نحرضا اي ان سو شورينا مركي اسو نبي حوضا عليه السلام والهي مركي مال اسوه بحان ayaa waxaa la yiri ninkii ugu raayi badnaay ayuu wuxuu dhahay baalihi laqad carabtu nubuwatahu war ninkan maxamed nebinimadiisa waad garanaysaan wa annahu maa baahala qoomun nabiyan ilaa halakuu waau dhahay haddane qoon lama habaarsamaan ayuu dhahay nabi ilaa way halaasamayaan marka wuxuu yidhi fawaadacu rajula wansarafu ninkan waxa weeye waau dhahay ninkan waxa weeye kataga oo iska gadoomu dhahay ninkan maxamed ayaana la habaartamine waxa weeye yaana ku halaasamine waxa weeye aanu katagna oo iska tag u dhahay markay saa ku soo shoorinay nabigu u yimaadeen ali calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay isla markaasna oo wato asoo aayaddan ku camal falaya maaragtay xasan iyo xuseen iyo faatima binti rasuulillaahi iyo sayid cali oo aali beytkii isagoo wata nabigu calayhi isalaatu wasalaam gabadhiisi iyo labadoodii wiil iyo maaragtay sayidina cali oo sawjkeediya isagoo wata ayuu nabigu soo baxay baa layidhi markaasuu nabigu waxau ku dhahay baa layidhi sayid cali iyo maaragtay faatima binti rasuulillahi iyo sayid xasan iyo sayid xuseen haddii waxa weeye aan habaaro idinkuna aamiin dhahuu dhah markay maaragtay soo baxeen nimankii way yimaadeen nasaarada ahay waxay diideen baa layidhi inay nabiga la habaarsamaan waxayna la galeen baa layidhi sulx oo jiddi ay ogolaadeenaa layidhi xadiisa waayo waxaa weriye abu naciim ayaa weriyaa layidhi cabdullahi bnu cabbaas waxau dhahay hadday waxa weeye soo bixi lahaayeen nimankaa nasaarada oy nabiga la habaarsami lahaayeen la rajacuu laa yajiduuna maalan walaa ahlan u dhah way laaba lahaayeen ayagoo maal iyo ahal midna aan u tegaynin oo waxoodii oo dhan ilaahay uu halaagay waxaa kaloo la weriyey low kharajuu laxtaraquu weeye hadday usoo bixi lahaayeen inay nabiga la habaarsamaan oo yidhaahdaan allah lacnadu qofkii nabiyullaahi ciise ku been sheegaaya waxa weeye kulligood waa guba lahaayeenaa layidhi laakiin waxa weeye ninkaas oo aqoonta leh ayaa ka badbaadiyay arrintaasaa layidhi marka sidaas ayaa ilaahay u dhahiy rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laakiin arrintii ma aysan dhicinoo way baqeen baa layidhi ina haada midkaan lasoo sheegowdha ilaahay lahuwa isagu alqasasu qisooyin waa udhi ilaahay alxaqu oo xaqa udhi ilaahay ina haada midkaan lasoo sheego udha ilaahay subxaanahu watacaala waxa la ishaaraaya waxa weeye qisada nabiyullaahi ciiso ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay marka waxa weeye aayaddan waxay natiijo u tahay aayaddii aayada hadda aynu kasoo baxnay ismu ishaarahana waxa u noqonayaa wixii lasoo sheegoo amarka nabi ciisa iyo waxa weeye inuusan nabi ciise ibnullaahi uusan ahaynin markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ina haada midkaan lasoo sheegay lahuwa isagu alqasasu qisooyin weeye macnaha alkhabaru khabar weeye alxaqu oo xaqa weeye alladii laa shaka fiihi shaka uusan ku jirin in nabiyullaahi ciisa waxa alla uu ku sheegaayay uu yahay weeye hadda jumlada waxaa lagu ta'kiidiyaa layidhi al weeye lahuwa alqasasu alxaqu yaa layidhi marka waxaa saas loo yeelaa layidhi waa maaragtay macrifatu darafayn waayaa layidhi maxaa yeele inkaarkooda ayaa aad iyo aad u darhay lahuwa alqasasu waa qisooyin alxaqu oo xaqa u dha ilaahay wamaa min ilaahina u dha ilaahay mintaana way safilo weeye marka ilaahay wuxuu yihi wamaa min ilaahin ilaah ma uusan ahaanin ila allahu ilaah mooye wamaa min ilaahina u dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaah ma uusan ahaanin wamaa ilaahun saas ay aheed marka nintan waa iska filo weeye ilaah ma uusan ahaanin ila allahu alla mooye وإن الله ألنه لهو الله العزيز الذي غالب ويملكيس الحكيم الذي فلك ما وحوصن عين عيس إلهي ذوري إله مجر وان الله أهيني وإن الله ألنه لهو العزيز الذي غالب ويفي ملكي إلهي ملكيس وحكول مغالب وسمكر مجر الحكيم الذي فلك ما وي وصول بإلهي سبحانه وتعالى مولوع عيسى أيود جنيا فإن تولوا أيود إلهي هدي جيستان أود إلهي نمن كان كفارسا فإن تولوا هدي جيستان في هذا نمن كان دلغ سوء ورمى أيود نصار النكران فإن الله الله أود إلهي سبحانه وتعالى عليم عليك علم لوي بالمفسدين كوى المفسدين تا إلهي عالم أيوكية مركة وحاكوث غنبا ليلة والعظاهر مقام المضمر وي إلهي مركو في علم الله وعذاب ياوي فإن الله ألا عليم عليك علم لوي إلهي سبحانه وتعالى بالمفسدين كوى المفسدين تا إلهي عالم أيوكية والوحات رهوض إلهي سيدك محمد كهو يا أهل الكتاب كتاب كهل كيسيو أنت ماشي يهود يا النصارى أيا مركا صار لك ورمى يا أهلي والوحات رهوض إلهي سبحانه وتعالى سيدك محمد كهو يا أهل الكتاب كتاب كهل كيسيو أيضا سيدك أنا معنى هذا أقلي سيو نزول كهل هو هاي بالي نصارى النشان من كهاي أيا وحوي وحي الله الضوضين يهودي الله الضوضين بالي وهي كل الضوضين شأن النبي الله إبراهيم عليه نصارى وحي سيغطى ليلي نبي إبراهيم إنه نتراني أهاي أيهون أي دين في سهيستان يهودنا وحي سيغطان باليلي نبي الله إبراهيم إنه يهودي أهاي أيهون وحوي دين في سهيستان مركا سيء وحوي أيهو حقن طمع أيه وحقن هذين أي رسول كي نوي ما دينا ليلي عليه الصلاة والسلام مركا سونا وحونا ليلي عليه الصلاة والسلام كلا الفريقين كاذبوا بولهي لو رق لو وحوي كاذبين ويبين بالشيء يعني. بركة سيدنا صار وحي تريال لي ما تريد إلا أن اتخذك معبودا كما اتخذت اليهود العزي هبا وإلى ذي محمد ومد ونيسد إلا إنا نقايا لنا مثل عابد إنا نقايا لنا مولاني وحكا لنا جمرها بسيد سيد اليهود العزي هبا وغيا لك يهود أيضا وحي إلى ذي مد ونيسد إلا ذي إلا إنا نقايا لنا معبود مولاني سيد النصارى أي مسيح هو غير لسي هب هو غير لسي مركا سا عيدا نسودك سي عيدا ما مركا وحوية انت صوت نبولا لحد حاضنا ألا مركا يقول سبحانه وتعالى قل وحيوتي لسيكم محمد شاهو يا أهل الكتاب كتاب أهل كيسيو تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة أكاليا كلمة صوت طوائن أصموي وحوية أمر سيد أصميه مستوي أمر أوي سواء أصمن وي مصدر أو بمعنى مستوي وي سواء أصمن بيننا أننا قد حضينا هي وبينك وبينك قد حضينا أننا مسلمين تا أي أرينك أهل الكتاب كلمة أو أصمن أو عدو الجو حوي اللي قد دون أيو وشو قد رمرت أيو هي وحوي كلمة ذاته ألا نعبد إنا نعبد إلا الله أعلم ويه ألا نعبد إنا نعبد إلا الله أعلم ويه ولا نشرك أنا أو شريكين به بالله على نشيء في أنا أو شريكين معايا العدوى البوحال لجدوانيا إلهي مويا أنا عدت إني سن عابدي على نشيء شيء شريكين ولا يتخذ أوسان يلمن بعضنا بركين بعضا بركة كارنتون أربع بحب أوسان كي يلمن من دون الله إلهي تكريسة سيدة وحوية أحبار عالمين ومارة يا علماء اليهود هي الربان في عباد نصارى أدوى يالتين إلهيال ولا يتقر بعضنا بركين وصنكي لنين بعض لنبركة سيئة أربابا ربيالا وصنكي لنين أرباب تأسوه من دون الله إليه غير كيسا فإن تولوا هدي جيستان أولا الله سبحانه وتعالى فإنك هديك جيستان أما سعيد على الله خضابيا فإن تولوا إلهي نور سبحانه وتعالى هدي جيستان هو توحيد شاسعي كجيستان فقولوا الله الإلهي هذين كالداسي المسلمين والإلهي فإن تولوها دي جيستان من كان فقولوا الله الإلهي أشهدوا كما قاتكا لأن عنه مسلمون كوهو كان سميو موحدين عنا بركة وحوية وحي كياشين بركة وضع بركة كعظم بكياشي سيدا مثلا بأحبار تيهو بانتي تاسم حين نقوان إيسا أحبارت وعلماء اليهود عليه ربانت وعباد نصارى rabbi ka yeelashadaanu maxay tahay marka? Waa weeye waxay noqonaysaa la yidhi taxliil iyo taxriim ayay u nisbeeyeen baa la yidhi. taxliil waxyaaba ay u xalileen iyo waxay ka xarimeen iyo iqaala min adunuub dembiga oo laga tirtiro waxyaabahaas ayay u nisbeeyeen baa la yidhi. mana raacayaan wixii ilaahay uu soo dejiyey. waxa weeye waxa iyagu ay haystaan waxyaabihii axbaartoodu ay xalileen weeye iyo ruhbaantoodu weeye amba ay xarimeen baa la yidhi. marka waxa weeye ilaah ka yeelashadu sidaas weyn, maxaa yeele ilaahay ayaa shaaica waxaan ilaahay jideen qof ku jideeya oo taxliil iyo taxriim oon ilaahay subxaana wa tacaala lagu raacaya aan ahayn. qofkii sameeya waxa uu iska yeelay rabbi uu iska yeelay, kii ku raacana waxa weeye saasuu rabbi ka yeeshay. macnuhu sidaasay keenaysaa. marka hadda sidaas ayaa la leeyahay. kolka waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala taxliil iyo taxriim uusan jidaynin inaan la samaynin, taasaa laabud ah weeye. qofkii sameeyana waxa weeye qof rabbi iska yeelow noqonaya, intasoo rabbi noqonayn, laakiin waxa weeye waa ku halaagsamaya arrintaas. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala ya ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyow lima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahima nabi ibraahim sha'nigiisa walxaal maa unzilat ittawraatu tawreed aan la dejin iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdi nabi ibraahim bacdigiisa mooye afalaa tacquluuna sow garamaysiin qowlkiinaan baadilkiisa. ayaddaa iyadana waxay soo degtaa layidhi yahuudaa waxay dhaheen waxay yidhaahdeen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi u ahay wa naxnu calaa diinihi nasaarana sidaasoo kalay dhaheen. kolkaasuu dhahay ilaahay ya ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiow lima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii ibraahima nabi ibraahim sha'nigiisa maxaad ugu doodaysaan. walxaal maa unzilat ittawraatu tawreed aan la dejin oo maaragtay yaa kitaabu lyahuuda iyo walinjiilu injiiloo kitaabu nasaara ilaa min bacdihi nabi ibraahim bacdigiisa mooye. maxaa yeele zimin aada iyo aada u dheer ayaa maaragtay yaa u dhexeeyey adinkuna waxa weeye waxyaabahaas beenta ayaad sheeganaysaan weeye, zimin dhawiila weeye. marka tawreed iyo nebi ibraahim waxaa u dhexeeya la sheegay ilaaha ku cilmila kun sanaa la yidhi. injiil iyo maaragtay waxaa u dhexeeya la yidhi iyo nebiyullaahi ibraahim laba kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan sana udhexaysaa la yidhi. wax markaasi isku dhowo shuqu iskula maaha weeye. afalaa tacquluuna sow garamaysiin budlaana qowlikum weeye qowlkiina baadilnimadiisa. haa hooy ayuu dhahay, haadaa litanbiih weeye, haa hooy war baraarugay ayuu dhay ilaahay. haa hooy ayuu dhay ilaahay antum idinku mubtada weeye, haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwii nasarow, meeshaana xarfu nidaa ayaa maxduufka ah, haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwii nasarow, khabarka waa kan xaajadkum waa doodeenow dhay ilaahay fii maa shay lakuma u idinku usugnaada bihi maaga cilmun cilmi oo amarka nabi muuse iyo nabi ciise ayaad ku doodeen, waxaad na sheegateen inaad diintoodi tihiin. haa hooy antum idinkii ow dhay ilaahay haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwii nasarow xaajadkum waa doodeen fii maa shay lakum oo idinkuu sugnaaday fii bihi maaga u dha ilaahay cilmun cilmi oo idinkuu sugnaaday falima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii maa shay laysa lakum ouna idinkuu sugnaa bihi maaga cilmun cilmi waxaadan cilmi kuleyna maxaa ugu doodaysaan oo sha'niga nabiyullaahi ibraahim ah. marka waxaa la diidayaa waxaysan cilmi ku lahayn oy ku doodayaan inaad ka soo tageen waxay aqoonta u lahaayeen, xataa waxa weeye waxay aqoonta u lahaayeen ayaysan rumayn. oo waxa weeye yahuuduna waa ku kufrisay, tawreed way ku kufriyeen, nabiyullaahi ciisena way beeniyeen, nasaarana sidaasoo kalentoodo waxa weeye kutubkoodana way ka tageen, nabiyullaahi muusana way beeniyeen. falima maxaydaa tuxaajuuna adigu doodaysaan ow dha ilaahay fii maa shay laysa lakum ouna idinkuu sunaanin bihi maaga cilmun cilmi wallaahu allow dha ilaahay yaclamu waa ogsoon yahay wa antum idinku salaa taclamuuna ma ogsoonidiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala sha'niga nabiyullaahi ibraahim waa og yahay, adinkuse ma ogsoonidiin buu dha ilaahay. marka waxa weeye inaad ku doodaan iskama lihdiin weeye. wallaahu allow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala yaclamu waa og yahow dha ilaahay sha'niga nabiyullaahi ciise ilaahay waa og yahay, nabiyullaahi ibraahim aan dhihi lahay wa antum idinkuse laa taclamuuna ma ogsoonidiin. marka waxa weeye inaad ku doodaan ma ahan weeye, maxaa yeela waxaadan u ogeyna waxa weeye lam yusar fii kutubikum weeye, nabiyullaahi ciise sha'nigiisa kutubtiina laguma sheegin weeye. maa kaana ibraahimu calayhi weeye, markaas waxay nabiyullaahi ibraahim u ahay kutubtiina markaasi laguma sheegin. seed u sheeganaysaa marka inaad calaa diinihi aatiin adinkoo markaasi jahaalo ka ah oo aanan aqoon u lahayn ow ilaahay. Marka waxa weeye waxaa la diidayaa waxaan aqoon loo lahayn oo la sheegto ayaa la diidayaa, maxaa yeele waxaadan aqoon u lahayn haddaad sheegato khatar ayaad ku gelaysaa, waxaad ku dhacaysaa baadil ayaad ku dhacaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay waxaan aqoon loo lahayn oo la sheeganayo in layska ilaaliyo, maxaa yeele qofka waxaa uga imaanaya dhibaato iyo markaasi fool xumo iyo natiijo xumo ayaa uga imaanaysa. Marka mujtamicuna arrintaasi waa ku fasaadaya. Marka casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin. Ma kana ibraahimu yahudiyan walaa nasraaniyan walakin kana xaniifan musliman wama kana min almushrikiin. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنيا آيات اللحظة إيا الطلبات وصورة آل عمران كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نغطى ورمي عشر كان آيديه ودن بي قلوين كأهل كتاب كاهاي ووحوي افتراض سميهاي oo sharcigoodii ka tegey kii maaragtay aa ilaahay rasuulkeena la soo dirana beeniyey qoladaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramaayey. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay ilaahay qoladiinan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waad doodeen ayuu dhahay ilaahay waxaad cilmi ku leedihiin ayaad ku doodeen ow ilaahay. Oo sha'niga nabiyullaahi muuse iyo ciise ah waxaad ma sheegateen inaad diintoodii aad haysataan, maxaad u doodaysiin ow dhahay ilaahay waxaan cilmi idinkugu sugnayn oo sha'niga nabiyullaahi ibraahim ah. Arrintaas waxay ku timideen casharkeenna hore ayaanu kusoo sheegnay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala alla waa ogyahay sha'niga nebi ibraahim adinkuse ma ogsoonidiin ayuu dhahay ilaahay. Aayaddan hadda inta casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku geri yeelayaa nabiyullaahi ibraahim waxyaabihii ay ka sheegeen yahuud iyo nasaaro oo qolo walba ay si yidhaahdeen annaga diinteenna ayuu ahay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala asagoo biri yeelaya nabiyullaahi ibraahim waxa ay ku sheegayaan maa kaana ma uusan ahaanin buu dhahay ilaahay ibraahiimu nabi ibraahim yahuudiyan yahuudi mid loo nisbeeyey iyo walaa nasraaniya nasraani mid loo nisbeeyey ma uusan ahayn walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahay xaniifan mid iisa ayuu ahay oo adyaanta baadilka dhammaanteed ka iisa diinta toosana u iisa musliman muslim ayuu ahay mid muwaxida oo ilaahay waxida wamaa kaana ma uusan ahayn min almushrikiina kuwa shariik yeelaa mid ka mida ma uusan ahayn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo diri yeelaya rasuulkiisa nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan hadallada qolooyinka ahlu kitaabka ahu ay ku sheegeen oo iftirahani ka biri yeelaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala maa kaana ma uusan ahaanin ibraahiimu nebi ibraahim yahuudiyan yahuudi ma uusan ahaynin sid waxa weeye yahuud loo nisbeeye ma uusan ahaynin walaa nasraaniyan nasraani mid loo nisbeeyena ma uusan ahayn buu dhahay ilaahay. Marka walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahay buu dhahay ilaahay xaniifan mid iisa ayuu ahay oo waxa uu ka iilanayaa adyaanta baadilka dhammaanteed ayuu ka iilanayaa, diinta toosan ayuu u iilanayaa. Musliman, mid muslim oo hoggaansan ayuu ahaayoo muwaxida weeye, waxaa laga wadaa munqaadan muntasilan awaamira rabbihi weeye, mujtaniban nawaahihi, mid wuxuu ahay hoggaansan awaamirta rabbigiisa qarsoon, ka dheeraada waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebay. Wamaa kaana, haddana ma uusan ahayn uli ilaahay min almushrikiina, kuwa mushrikiinta mid ka mida ma uusan ahayn. Hadda ayagaa ilaahay wuxuu u sarbeedayaa inay ayagu mushrikiin ay yihiin, oo haddana waxa weeye ayagu adyaanta baadilka ay u isheen, waxaasoo dhanna nabiyullaahi ibraahim beri uu ka yahay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana, inna awla annaasi, dadka kuwa ugu xaqnimada badan, biibraahim, nabi ibraahim ou dha ilaahay, laladiina, kuwa weeye, ittabacuuhu, raacay, zaminkiisa raacay, iyo wahaada nabiyu, nabigan oo kana, oo rasuulkeena maxamed aha calayhi salaatu wasalaam, iyo waladiina, kuwa aamunuu, rumeeyey nabigan ou dha ilaahay, oo umat maxamed ah. wallaahu allana, ayuu dha ilaahay, weliyulmu'miniina, dadka mu'miniinta weligooda weeye, ilaahay waa naasirkooda, waa xaafidkooda, ayuu dha ilaahay. marka haddii nabiyullaahi ibraahim la sheeganayo oo waxa weeye in la raacsan yahay la sheeganayo, dadka markaasi sheegashadooda ay xaq tahay oo arrintaas ku xaqa leh ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waramaya. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, inna awla annaasi, dadka kuwa ugu awlaysan, af-soomaaliga kuwa ugu xaqnimo badan weeye, biibraahiima, nebi ibraahim ou dha ilaahay, laladiina, kuwa weeye ou dha ilaahay, ittabacuuhu, raacay, dadka waxa weeye zaminkiisi ku raacay weeye. waxaa ka mid a masalan ba owlaadiisi weeye, sida ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo owlaadoodi ilaa yowmi alqiyaamati. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, aynu soo marnay, wawasaa biha ibraahiimu baniihi wa yacquub ou dha ilaahay, miladaas nabiyullaahi ibraahim waa dardaaramay oo millat alislaam ah, wiilashiisa ayuu u dardaarmay, yacquub isaguna waa u dardaarmay. marka waxa weeye dadkaas ayaa ku xaqnimo badan ou dha ilaahay, laladiina, kuwa ittabacuuhu, raacay, iyo wahaada nabiyu, nabigan oo kana u dhahay. waxaa la ishaaraya rasuulkeena weeye salawaatullaahi wasalaamu calayhi, maxaa yeela nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku waafaqsan yahay sharcigii nabiyullaahi ibraahim aktarkiisa ayuu ku waafaqsan yahay. marka caqaa'idda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa tii nabiyullaahi ibraahim uu haysta, mana khilaafayso. waxa weeye waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo ugu qisooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo wixii nabiyullaahi ibraahim asagana loo qisooday, waxa weeye wax iskhilaafaaya maahano, caqiide iyo wax walba iskuma khilaafaayan weeye. marka sidaasaa la leeyahay. marka hadda waxay isku waafaqsan yihiin xagga usuusha, ayay isku waafaqsan yihiin baa la yidhi. laakiin hadda furuucda waxaa la yidhi, ayada laftirkeeda waxaa la yidhi furuucda markii la yidhaahdo, horta kutubta ilaahay oo munazalada usuusha way isku waafaqsan tahay, oo maaragtay tawxiidka way isku waafaqsan yihiin, way ugu kala duwan yihiin xagga furuucday ku kala duwan yihiin. haddana waxaa la yidhi furuucda markii la yidhaahdo xagga suhuulada, oo markaasi waxa weeye kitaabkeenna furuucdiisu ay maaragtay sahlan tahay, iyo sii nabiyullaahi ibraahim maaragtay kutubtii zabuur ee lagu soo suxufti lagu soo dejiyey, sida ayadana waxa weeye ay u sahlanayday xagga furuucdeeda iyo furuucda sharcigeenna, ayaa aad iyo aad isusii shabahaa lahayd. maxaa yeelay shareecada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sahla weeye, sidii shareecadii nabiyullaahi maaragtay ibraahim weeye, sidii shareecatu muusa oo kalam ah weeye. shareecatu muusa waxay eedaalahay tacbatu takaaliif waaye, waxaana arrintaas keenaayay cinaadka faraha badan oo reer binu israa'iilaa la yidhi. sidaasaa markaasaa la leeyahaa la yidhi. oo hadda waxaa markaasi saas loogu maaragtaya loogu nisbaynayaa sharcigeenna iyo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta ummati maxamedka, inay markaasi waxa weeye ayagu ku xaqnimo badan yihiin raacidda nabiyullaahi ibraahim. kitaabkeenna ayaa waxaa la yidhi xagga usuusha kutubta way isaga mida, xagga furuucda ayaa xagga suhuulada wuxuu markaasi u wada mid yahaa la yidhi tii nabiyullaahi ibraahim maaragtaya suxuftiisa ku tiilay. markaasuu dhahay ilaahay, iyo wahaada nabiyu, nabigan oo kana, iyo waladiina, kuwa aamanuu rumeeyey oo ummadiisa ah, u dhahay ilaahay. marka waxaa laga wadaa fahum aladiina yanbagii an yaquluu naxnu calaa diini laa antum alayhi, kuwaas ayaa waxa weeye oo ummatul muxamedka ayay haboon tahay inay yidhaahdaan annagu waxaanu haysanaa diintii nabiyullaahi ibraahim, laakiin arrinka qoladiina ahlu kitaabka maya alayhi. wallahu allahu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala haddana weliyu lmu'miniina, mu'miniinta weligooda weeye, weligaa bimacna maasir weeye, ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta waa u gargaarayaa, cadowgooda ayuu gargaarayaa, waa xifdinayaa alla subxaanahu watacaala, oo cadowga maaragtaya dhibkooda ayuu ka xifdinayaa. waddad waxay jeceshaa u dhahay ilaahay daa'ifatun, daa'ifa u dhahay ilaahay firqo oo min ahlilkitaabi, kitaabka ahlkiisa ka mid a. loo yudilluunakum, inay idin lumiyaan, wamaa yudilluuna, mana luminayaan u dhahay ilaahay ilaa anfusahum, naftooda mooye, wamaa yascuuna, mana garanayaan u ilaahay. waddad waxay jeceshaa u dhahay ilaahay daa'ifatun ayuu dhahay ilaahay firqo weeye, waxa weeye daa'ifadaanu yahuud iyo nasaaro labada qayboodba waxa weeye way ka jirtaa weeye. oo waxa ay jecel yihiin waxa weeye inaanu islaamka aan ka noqonno oon kufri aan u noqonno weeye. arrintaas marka waxa weeye wa kaanuu ayaa waxaa leeyay waxay ahaayeen yatawadaduuna ilayhim bilhadaaya weeye, waxay maaragtay dadka muslimiintaas sii jireen baa layidhi, hadiyooyin ayay sii jireen. hadiyada marka dadka muslimiinta la siinaayo oo ay siinaayaan qolooyinka ahlu kitaabka oo masiixiyiinta iyo yahuudda, waxay maaragtay doonayaan inay dadka diintooda ay ka celiyaan, sida haddaba dhacayso meel walba caalamkaad arkayso inay gaaladu aad iyo aad uxu bixinayaan, gaar ahaan dadka muslimiinta ay soo dumaayeen oo wadamadooda kusoo dhaweynayaan oo wax kasta ay u tarayaan, intaas waxay ku raadinayaan inay dadka islaamka diintooda ay ka celiyaan ay doonayaan. ixsaan markaasi waxa weeye khayra ma ahan, maxaa yeele kaafir weeye ninkaas ilaahay qiyaamo wax ka sawaabin maayo. danta markaasi adduunye uu leeyahayna waxa weeye inuu diintaada kaa celiyo weeye. hadda haddee zamin kasta ayay arrintaas jiri jirtay. waa hadda waxa weeye meel walba loo tegaayo oo yurub loo aadaayo, meel kasta loo tegaayo oo waxa weeye wax laysu siinaayo, khaasatan dadkeenna iyo dalkeenna burburay loo dumaayo, waxa weeye in diinta laga bixiyaa la doonayaa. diinta islaamka in laga baxo ayaa la doonayaa, oo lays yidhaahdo gaalada iyadaaba ixsaan samaynayso muslimiinta ka fiican in saas qalbiga layska yidhaahdo oo lagu sahluukoobo, sidaasay maaragtay doonayaan. marka allah subxaanahu watacaala kufaar waa noogaga digay. waddad waxay jeceshaa u dhahay ilaahay daa'ifatun, daa'ifo oo min ahlilkitaabi, kitaabka ahlkiisa ka mid a. low yudilluunakum, inay idin lumiyaan, hase yeeshee ilaahay buu yidhi wamaa yudilluuna, ma luminayaan ilaa anfusahum, naftooda mooyaane. oo waxa weeye idlaalkaas ismiga ka yimaada ayaga ayuu ku laabanayaa. walmu'minuuna laa yudiicuunahum fiihi weeye, laakiin dadka mu'miniintaahu waxa weeye ayaga idlaalka ay samaynayaan kuma adeecayaan, laakiin waxaa loola jeedaa mu'miniinta iimaankooda kurunshoodaysaa laga wadaa. ee qof markaasi aamanna uun iska yidhi oo mu'minaan ahay afka ka dhahay gaaladana waxa weeye iska raacaya, kaas kuma jiro weeye. wamaa yashcuruuna, mana garanayaan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. yaa ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisi o ayuu dhahay ilaahay, lima maxaybaa takfuruuna, adugu kufrinaysaan, biaayaati illahi, aayaadkiisa. haddii waxay dibaa u laaban aayadda hore sawnuzuula iska lahaaday, waxaa la yidhi yahuudda ayaa waxay u yeedheen baa la yidhi mucaad ibnu jabel iyo xudayfa binu lyamaan iyo camaar binu yaasir ayay diintooda ugu yeedheenaa la yidhi. markay diintooda ugu yeedheen ayay markaasi waxa weeye waxba ka ogolaa waayeen saxaabadaas. marka hadda waxa weeye mar walba arrintaasu gaaladu way wereysaa, cid walba waxa weeye diinteeda waa ugu yeedheysaa, si maaragtaya mubaasharaa iyo si kayru mubaasharaa weeye. mubaashara intaas lagu yidhaha islaamka ka bax weeye, kayru mubaasharana waa hadda midda ay sida badan adeegsadaano ay markaasi waxa weeye dadka cadiyooyin fara badan iyo waxyaabo badan ay u samaynayaan, si waxa weeye marka ay dambo ay maaragtay meesha ay taagan yihiin u gaadsiiyaan. laakiin saxaabadaasu gaashaankay ku dhufteen arrintaas, annagaa marka hadda naloo digayaa. ilaahay wuxuu yihi ya ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisiow, lima maxaybaa takfuruuna, adugu kufrinaysaan, biaayaati illahi, ilahi aayaadkiisa. aayaadka ilaahay oo qur-aanka oo sifadii nabiga calayhi salatu wasalaam shamlinaayo oo kulminaayo iyo maaragtay aayadihii dhammaayay qariyeen oo aayatul hajmi ay ka mid ahaaday, waxyaabihii ayaga kooleed ay ku yaqiinay iyo injiil ayay qariyeen. markaasuu dhe ilaahay aayaadka alla maxaad u kufrinaysaan, walxaal antum idinkuna tashhaduuna kuwa ka markhaati ka caaya aatiyiin, inuu waxa weeye aayaadka ilaahay xaq ay yihiin. ilaa waxay uga markhaati ka caayaan aqoon ayay u leeyihiin, ayagoo aqoon u leh ayay markaasay ka leexanayaan. haddana alla wuxuu yihi yaa ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisiyow, lima maxaybaa talbisuuna alxaqa, xaqa adigu dheehaysiin, bilbaatili, baatilka maxaad ugu dheehaysiin. lima maxaybaa talbisuuna alxaqa, xaqa adigu dheehaysiin, bilbaatili, baatilka. maxaa yeele waxa weeye taxriifka ay ku samaynayaan kutubtooda iyo taswiirka ay ku samaynayaan ayaa maaragtay loojeedaa, way bedelayaan, way doorinayaan. taasaa markaasi waxa weeye aayaddii xaqa ahayd ay ina tiraan ayay meeshu wax kale ku qorayaan. ilaan kutubtii hore waxa weeye waa la tiri jiray, markaasa wax kale lagu qori jiray. kitaabkeenna ayaa taas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka nabadgeliyey, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu ka xifdiyey, inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ayuu dhe ilaahay. qur-aanka waxa weeye cid taxriifi kartaa ma jirto, cid ayadu ka leexata camalfalkiisaaba la arko, laakiin alfaaddiisa waxba lagama bedeli karo. markaasuu dhe ilaahay xaqa baadilka maxaad ugu dheehaysiin, wa tagsumuuna alxaqa, xaqa maxaad u qarinaysaan, oo sifadii nabi calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay oy aqoon ay u lahaayeen. wa tagsumuuna alxaqa, xaqa maxaad u qarinaysaan, oo dhe ilaahay subxaanahu watacaala, xaqa maxaad u qarinaysiin, walxaal antum idinkuna taclamuuna, kuwa ogsoon aatiin inuu xaqii aad garanaysiin weeye. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi xaqa inuu aad garanaysaan waxa uu la yimidne uu kala yimid ilaahay agtiisa, oo iyaguna waxa weeye xaq ay yihiin. wa qaalad, waxay tiri ow dha ilaahay, daa'ifatun, firqa ayuu dha ilaahay, oo min ahli alkitaabi, kitaabka ahlkiisa ka mid ah. gaar ahaan waxaa loola jeedaa le meeshaan yahuudaa loola jeedaa. aayaddaa marka hadda waxaa laga gudagelayaa in ilaahay subxaanahu watacaala inoo caddeeyo talbiisaatu lyahuud weeye, waxyaabaha yahuuddu ay dhex gelinayso ee diinta isoo dhex gelinayso. waxaa la sheegaa la yidhi, waxaa sulmay baa la yidhi 12 nin oo maaragtay axbaaru khaybara weeye, raggii culammada ahayo khaybare joogi jiray ah oo yahuud ahay, waxay ra'yigooda ku kulmiyeenaa la yidhi inay islaamka daahirsadaan maalinta ewelkeeda, aakhirka maalinta markii la gaarana inay ka laabtaan, ay diinkoodii hore u laabtaan. dadkana sidaas ay amraan weeye. ulajeedadooduna waxay aheedaa la yidhi sirtaas ay ka doonaayeen inay shaki geliyaan dadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rumeeyey. marka markay iskulansadeen oo arrintaas ay go-aansadeenaa layidhi, ayaa ilaahay jacala allahu kaydahum fii nufuurihim, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagartoodii ayaga ayuu ku celiyaa layidhi, wax ay sameeyeenna ma jirtaa layidhi, hadday fali lahaayeenna rumiga ayaga ayuu kusoo laabanahay, weenaba la dili lahay. maxaa yeele qofku hadduu islaam ina daahirsado, islaam uu sheegto, kabacdina uu ridaabo, murtad buu noqonayaa, waana la dili lahay weeye. maxaa yeele murtadki waxaa yihi laa yabqaa calaa hiddati, yaa la yidhi fidadiisa ku baaq ahaa maayo, faman nakasa fainamaa yankushu calaa nafsihi. marka hadda intaas khadeeco iyo dhagar ay diinta islaamka ay ku xiilaysanaa inay ku baabi'iyaan ayay aheeday, haddana waxa weeye ka masuulayaan arrintaas. marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiintaahu makaayidda oo kufaarta inuu iska ilaaliyo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wa qaalad, waxay tiri daa'ifatun, daa'ifow dha ilaahay firqo, oo min ahli lkitaabi, kitaabka ahlkiisa ka mid a, aaminuu rumeeya, biladii kii unzila, la dejiyey, cala aladiina, kuwa korkooda lagu dejiyey, aamunuu rumeeyey. washa nahaari, maalinta awelkeeda rumeeyey yidhaahdeen, wakfuruu, ku kufriyane, aakhirahu, aakhira nahaari, maalinta aakhirkeedana ku kufriya, lacallahu, mu'miniintu waxay mudan yihiin markaas yarjicuuna inay laabtaan, ay diinkooda ka laabtaan, haddaa xiladaha a samaysaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxay yidhaahdeen aaminuu rumeeya, biladii kii unzila, la dejiyey, cala aladiina, kuwa korkooda lagu dejiyey, aamunuu rumeeyo, qur-aankaasa. washa nahaari, washa nahaari macnaha awala nahaari aa laga wadaa maalinta awelkeeda rumay yidhaahdeen. wakfuruu, ku kufriya kaas, aakhirahu, maalinta aakhirkeedana ku kufriya, lacalahum, waxay mudan yihiin mu'miniintu yarjicuuna inay laabtaan oy diinkooda ka laabtaan, taa ayay mudan yihiin. maxaa yeele waxay dhahayaan oy uga laabanayaan, maa rajaca haa ulaa'i canhu bacda dukuulihim fiihi wahum uluu cilmin ilaa licilmihim budlaanahu, waxay leeyihiinay yidhaahdeen nimankaas ahlu kitaabka ah oo kama aysan laabanin islaamka markay galeen kabacdi, ayagoo niman cilmi la ah, waxay uga laabteen waxa weeye baadilnimadiisay ogaadeen, sidaasay isleeyihiine waxa weeye sidaa sameeyey xilada sameey yidhahdeen. markaasaa ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala sidaas ayay leeyihiin, ee macnaha waxa weeye ha la iska ilaaliyo, xiladaasay markaasay sameeyeen. haddana waxay yidhaahdeen mar labaad walaa tuuminuu ha u rumayna yidhaahdeen, waxay la warramayaan raggoodii culummada ahay, dadkii waxa weeye caamada ahay la warramayaa. marka walaa tuuminuuna iida lafirkeedu waxay kamid tahay talbiisaadkii ay sameynayeen. marka aayaddan xoogaa icraabteeda waxa weeye laad waa naahiya la yidhi, tuuminuuna waxa waaye waa lagu jasminayaa weeye, calaa mutajasmiuna xadfunhuna waaye wowgina faacil waaye, ay yuutaana markaasi antu waa xarfu mafsari waaye wa nasbi, yuutaana waxa weeye waa lagu nasbinayaa, calaa mutunasbuna fatxa muqadara weye calal ifi manaca min duhuuriha atacaduru weye. marka waxayna taallaa fii ta'wiili masdar oo markaasi macmuul liqowlihi walaa tuuminuu weeye, axaduna markaas naacibu faacil weeye markaas. yuutaana waxa weeye markaasi waxay noqonaysaa mafcuulu awal oo markaas ay noqonaysaa weeye waaya, mislana waxa weeye mafcuulu taanigay noqonaysaa weeye. ilaaduna waxa weeye adaas istisnay noqonaysaa weeye, liman taasna waxa weeye lamtu zaa'ida waa sidaa la yidhi, mantuna waxa weeye waxaa lagu nasbinayaa istisnaa weeye, mustasnaa minhuguna waxa weeye axadun taas weeye, maaduna waxa weeye ismu mawsuul waaye, uutiitum nafsi ladeediyay noqonaysaa, caa'idkina maxduuf waaye. macnaha waxaa laga wadaa la yidhi laa tusaddiquu idyaana axadin min alfadaa'ili walkamaalaati misla aladii uutiitumuhu ilaa man tabica diinakum waamaa man lam yattabicu sida maaragtay ka muxammedin falaa tusaddiquuhu weye. wejkaasa hadday ixraabka uu saxeixsan, waxaa jira ixraab fara badan oo ilaa afar wejgaari, laakiin middaasaan ka soo qaadanayna. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxay yidhaahdeen walaa tuuminuu ha u rumayna yidhaahdeen ilaa liman duul mooyaane tabica raacay diinakum diinkiina raacay. waxay yidhaahdeen nimankaanu cid ha u rumayna ilaa qof adinka diintiina idinku waafaqay mooye. walaa tuuminuu ha u rumayna yidhaahdeen ilaa liman duul mooyaane tabica raacay oo waafaqay diinakum diinkiina. sidaa markay dhaheen qaala tacaala usoo qadariy ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow ina alhudaa hanuunku huda llaahi ilay hanuunkiisa weeye. hanuunku waa midka alla subxaanahu watacaala, waana islaamka weeye, wamaa cadaahu dalaalun weeye, islaamka wiin kastoo harane baadil iyo baadi ayuu noqonayaa. hadda meeshaan ina alhudaa huda llaahi jumla muctaridahay noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxay yidhaahdeen walaa tuuminuu ha u rumayna ilaa liman duul mooyaane tabica raacay diinakum diinkiina raacay. an yu'taa bian yu'taa in la siinaayo ha u rumayna axadun axad midla maakii masalkiisa uutiitum idinka laydin siiyey oo kitaab iyo xikmo iyo fadaa'ilah weeye. an yu'taa in la siinaayo ha u rumayna axadun axad midla maakii uutiitum idinka laydin siiyey oo kaleentood cid in la siinaayo ha u rumayna yidhaahdeen. macnaha waxa weeye laa tuqiruu ha qirina weeye bianna axadan yuutaa daalika axad in arrintaa la siinaayo ilaa liman tabica diinakum qof idinka diinkiina raace mooye. ow amase yuxaajuukum an yuxaajuukum inay idinkula xujaysanayaan muuminiintu ha u rumayna oo xujada idinkaa qaali noqonayaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa maalinta qiyaamo. maxaa yeelay ka wadaan liannakum asaxu diinan weeye adinkaa diintii ka saxiixsan. marka yaysan idinla noqonin inay qiyaamo ina idinla xujaysanaan nimanka muuminiinta ahu xujada idinka qaalib noqonayaa, taasna ha u rumayna yidhaahdeen. ow yuxaajuurkum bian yuxaajuukum inay idinla xujaysamaan muuminiintu ha u rumayna cinda ha u rumayna oy xujada idinka qaalib noqonayaan cinda rabbikum rabbigiina agtiisa maalinta qiyaamo. waxaana arrintaasu tay leeyihiin adinkaa ka diin saxiixsan, sidaa markay yidhaahdeen. qaala tacaala usoo qadir ilaahay wuxuu isagoo ku beenaya qul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow ina alfadla fadligu biyadi illaahi ilaahay yadiisa ayuu ahaaday. yuutiihi alla waa siinayaa fadligaas man yashaau wixii uu doonaayo ayuu siinayaa. horta waxa weeye fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale weeye, maamulka rabbiga ayuu ku jiraa fadliga. markii wax la bixinaayo wax darajo ah, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wax bixiya weeye. qul waxaa u jira hawna ilaahay, ilaan waxay iska dhigeen inay ayagu wax walba ay yihiin, wixii ayaga ku lahanane waxba aysan ahaynin, wixii ayaga wax ku raaca keliya inay waxoodu saxiix yihiin weeye. marka taas inaan waxba aysan ka jirin oo waxa ay sheegaayaan baadil yihiin, waxnaa waxii la baxsho oo maqaama oo darajaana alla uu leeyahay ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu u yidhi qul waxaa jiraa saydka maxamed kaahu in alfadla fadligu weeye biyadi illaahi, ilaahay yaddiisa u haaday. waxa waxa weeye fadligaahu qudrada ilaahay subxaanahu watacaala iyo tasarufka alleh ayuu maaragtaya ku jiraa. yuutiihi allana waa siinayaa, man yashaau qofkuu doono ayuu siinayaa. marka waxaa la leeyahay famin ayna lakum annahu laa yuutaa axadu mila maa uutiitu, xaggee ka keenteen qoladiinaan yahuuda inaan la siinaynin axad waxa idinka laydin siiyo kalento ma jirto weeye. arrinkaa iska sheegateen weye waa zacmi. wallahu alla waasicun, allahu waasicya weeye fadligiisa, caliimun allay ku cilmiya weeye. qofkii ahal u ah ilaahay subxaanahu watacaala waa og yahay, qofkii ahal u ah ayaana ilaahay fadliga siinaya. cidaan ahal u ahayn waxba sii maayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiintuna fadliga ilaahay ayaga ayaa ahal u ah, markaa idinku kama celin kartaan weeye, maxaa yeele maamulka ilaahay baa haysa. wallahu alla waasicun, allahu waasicya weeye fadligiisu, caliimun oo ku cilmiya qofkii ahal u ah weeye. markaasuu dhaha daraalle yakhtasu, alla waa kharash yeelayaa. biraxmatii naxariisiisa, man yashaau ruuxa uu doono ayaa ilaahay ku khaas yeelayaa. hadda waxa weeye raxmaddan, waxa weeye nabinimada iyo wax kastoo ilaahay fadligiisa ayaa loola jeedaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yakhtasu, alla waa khaas yeela hawdha ilaahay, waa ku gooni yeela hawdha ilaahay. biraxmatii naxariisiisa, man yashaau ruuxa uu doonaayo. oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay dhacaynayaane nabinimadana waxay yidhaahdeen annaga mooyaane waxa weeye cid kale nabi laga soo bixin maayo, saasay yidhaahdeen. marka taas waxa weeye waa beentood, ilaahay qofkuu doonaa ayuu naxariisiisa ku gooni yeelayaa. haddana wallahu allow dha ilaahay dulfadli, fadli alleh u saaxiiba weeye, alcadiim oo weyn, ilaahay subxaanahu watacaalana fadli weyn ayuu iska leeyahay. marka fadliga ilaahay wax soo koobmaayo maahan, oo qolo wax markaasi ku gooniya oy iyadu maamulaysa maahan. wallahu allow dha ilaahay dulfadli, fadli alleh u saaxiiba weeye, alcadiim oo weyn, ilaahay fadli weyn isaga ayaa iskala weeye. fayucdiihi liman yashaau, qofka u doona ayuuna siinayaa, wax ku caari la kalena ma jiraan. marka casharkeenna intaasuu ka eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.